50 languages. 4 4 4 في المدرسة στο σχολείο στο σχολείο أين نحن؟ Πού είμαστε؟ Πού είμαστε؟ نحن في المدرسة. Είμαστε στο σχολείο. Είμαστε στο σχολείο. عندنا صف. Έχουμε μάθημα. Έχουμε μάθημα. هؤلاء هم التلاميذ. Αυτοί είναι οι μαθητές. Αυτοί είναι οι μαθητές. هذه هي المعلمة. Αυτή είναι η δασκάλα. Αυτή είναι η δασκάλα. هذا هو الفصل. Αυτή είναι η τάξη. Αυτή είναι η τάξη. ماذا نعمل؟ Τι κάνουμε؟ Τι κάνουμε؟ نحن نتعلم. Μαθαίνουμε. Μαθαίνουμε. نحن نتعلم لغة. Μαθαίνουμε μία γλώσσα. Μαθαίνουμε μία γλώσσα. أنا أتعلم الإنجليزية. Εγώ μαθαίνω αγγλικά. Εγώ μαθαίνω αγγλικά. أنت تتعلم الإسبانية. Εσύ μαθαίνεις ισπανικά. Εσύ μαθαίνεις ισπανικά. هو يتعلم الألمانية. Αυτός μαθαίνει γερμανικά. Αυτός μαθαίνει γερμανικά. نحن نتعلم الفرنسية. أنتم تتعلمون. Εμείς μαθαίνουμε γαλλικά. Εμείς μαθαίνουμε γαλλικά. أنتن تتعلمن الإيطالية. Εσείς μαθαίνετε Ιταλικά. Εσείς μαθαίνετε Ιταλικά. هم يتعلمون. حضرتكم تتعلمون الروسية. Αυτοί μαθαίνουν ρωσικά. Αυτοί μαθαίνουν ρωσικά. تعلم اللغات شيء ممتع. Το να μαθαίνεις γλώσσες είναι ενδιαφέρον. Το να μαθαίνεις γλώσσες είναι ενδιαφέρον. نحن نريد أن نفهم الناس. Θέλουμε να καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους. Θέλουμε να καταλαβαίνουμε τους ανθρώπους. نريد أن نتكلم مع الناس. Θέλουμε να μιλάμε με τους ανθρώπους. Θέλουμε να μιλάμε με τους ανθρώπους.